اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں عدل کا، احسان کا. احسان یہ بھی ہے کہ تم مسلمانوں کے ساتھ احسان کرو. کیسا احسان؟ بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فاخر. آدمی جا رہا تھا، راستے میں کانٹے نظر آئے، اس نے اٹھائے، راستہ صاف کر دیا. کیوں؟ میرے کسی بھائی کو تکلیف نہ ہو، خیر خواہی، ہمدردی. فشکر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اتنی قدر کی، فغفر لہ، اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. فادخل الجنہ، اور اسے اسی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا گیا. وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم قریبیوں کو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه، جو چاہتا ہے کہ اس کے مال میں فراوانی آ جائے، اس کی زندگی بابرکت اور لمبی ہو جائے، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے. وينهى عن الفحشاء والمنكر، اور اللہ نے منع کیا ہے فحاشی سے، برائی سے، والبغی، اور بغاوت سے.